בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות חול המועד, הלכה א'. עניין חול המועד שקצת מלאכות אסורים בו וקצת מותרים. א', כי חול המועד הוא בחינת לשון תרגום, שהוא בחינת נוגה, שהוא ממוצע בין לשון הקודש ובין שאר הלשונות של 70 אומות. כי יום טוב הוא בחינת שלמות לשון הקודש, כמו שכתב רבנו ז"ל בסימן למד, שיום טוב הוא בחינת העלאת מלכות דקדושה מבין הקליפות, ומכניעין מלכות הרשעה של הדלת מלכויות, שזה בחינת שלמות לשון הקודש. שהוא בחינת מלכות פשע, על ידה מכניעין מלכות הרשעה של 70 אומות. ועל כן, הימים טובים נקראים אות, כי הם בחינת שמירת הברית שנעשה על ידי שלמות לשון הקודש. וזה שאנו אומרים ביום טוב אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, כמו שכתבנו לאל בהלכות נשיאת כפיים. וחול המועד בא אחר היום טוב להשלים את הלשון הקודש. כי עיקר שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום. וזהו חול המועד, שהוא מעורב מחול וממועד. כי בחול הוא שליטת הסיטרא אחרא, בחינת שבעין אומין. ומועד היא בחינת שלמות לשון הקודש כנ"ל. בחול המועד הוא ממוצע ביניהם בחינת תרגום כנ"ל. ועל כן קצת מלאכות אסורים וקצת מלאכות מותרים, כי הוא מעורב מחול ויום טוב כנ"ל. ב. ועל כן נמסר הדבר לחכמים שהם יבחרו איזה מלאכות אסורים ואיזה הוא מותרים, כדאית בפוסקים. זה בחינת תורה שבעל פה, שהוא בחינת לשון תרגום, בחינת עץ הדעת טוב ורע, בחינת שישה סדרי משנה, שהם בחינת כשר ופסול, אסור ומותר וכולי, כדאית בזוהר הקדוש. ועל כן חול המועד, שהוא בחינת תרגום כנ"ל, נמסר לחכמים, כי הוא בחינת תורה שבעל פה כנ"ל. והכלל שכל מלאכות המוכרחים מאוד, דהיינו כדי חיונו, או דבר האבד, או צורך כבוד יום טוב, מותרים. ושארי מלאכות כולם אסורים בחול המועד. כי חול המועד שהוא בחינת תרגום, בחינת נוגה, שם עיקר המלחמה והניסיון והצירוף של כל אחד ואחד מישראל. ומי שאוחז עדיין בבחינה זו, הוא צריך למעט ולאסור על עצמו כל המלאכות כולם ולבלי לעסוק רק בדבר המוכרח לו מאוד כדי חיונו כנ"ל. כי זהו מוכרח לעשות כדי שיוכל לחיות ולהתפרנס עצמו. ועל זה מרמז מה שאסרו חז"ל כל המלאכות בחול המועד ולא יתירו רק המוכרח כנ"ל. אבל יום טוב שהוא בחינת שלמות לשון הקודש וביטול הרע לגמרי, שזה בחינת מי שזכה כבר לנצח המלחמה וזכה לשמירת הברית, על כן אסורים בו כל המלאכות, כי כשנכנע הרע לגמרי, אזי נתבטלין כל הלמדת מלאכות שהם באים מזוהמת הנחש שהוא הרע. ועיקר תלוי בשמירת הברית שהוא בחינת טל אורות, הפך הלמדת מלאכות שהם באים וכו'. ועל כן באמת מי שאוחז בבחינה זו של יום טוב, דהיינו שזכה לשלמות לשון הקודש ולשמירת הברית, אין צריך לעסוק בשום מלאכה ומסע ומתן כלל. ועליו נאמר, ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. וזה שמובא בזוהר הקדוש, שיום טוב הוא בחינת התלמיד חכם, וחול המועד הוא בחינת התלמידים והמקורבים עליהם. כי התלמיד חכם הוא בחינת יום טוב, כי כבר זכה לנצח המלחמה וזכה לשמירת הברית ושלמות לשון הקודש, שזה בחינת יום טוב. אבל האנשים שלהם הם בחינת חול המועד, שהוא בחינת תרגום, בחינת נוגה, כי הם עדיין אחוזי חרב ללחום מלחמתם כנ"ל. ועל כן חול המועד הוא בין יום טוב ליום טוב, ויש קדושה לפניהם ואחריהם. זה בחינת מה שכתוב בשם הבעל שם טוב ז"ל על פסוק, והוא ינהגנו על מות, על פי משל, כמו שלומדין התינוק לילך, שתחילה מוליכין אותו ואחר כך מניחין אותו לילך מעצמו. כן, בתחילה מעלין את האדם למעלה ממדרגתו, ומסייעין אותו מאוד בעבודת השם, ואחר כך מנסין אותו שילך בעצמו, אין שם. ג' וזהו בחינת יום טוב וחול המועד, כי בתחילה מעלין אותו לבחינת קדושה גדולה, בחינת יום טוב. ובאמת הוא למעלה ממדרגתו כנל. ואחר כך משליחין אותו ומנסין אותו כנל. וזה בחינת חול המועד שהוא בחינת נוגה ששם עיקר המלחמה כנל. ואחר כך זוכה לנצח המלחמה ולעמוד בניסיון. וזה בחינת יום טוב שבא אחר חול המועד, שזכה לקדושת יום טוב על ידי ניצחון המלחמה. ועל כן גם חול המועד נקרא אות ואסור להניח תפילין בהם, כי הם גם כן בחינת שמירת הברית. כי עיקר שמירת הברית תלוי בלשון תרגום, שזה בחינת חול המועד כנל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל המבזה את המועדות והמפר בריתו של אברהם אבינו וכו', כי זה תלוי בזה. כי מאחר שהוא מבזה את המועדות שהם בחינת שמירת הברית, שלמות לשון הקודש, בוודאי הוא מפר ברית. וזה שפרשו ז"ל המבזה את המועדות, דהיינו חול המועד. כי עיקר שמירת ושלמות לשון הקודש תלוי בחול המועד כנ"ל. וזהו, והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה. כי על ידי שמירת הברית זוכים ל-70 פנים של תורה שהם בחינת 70 נפש של בית יעקב. כמו שכתב רבנו במאמר בקרוב עליי מרעים, סימן למדבב. אבל פגם הברית על ידי בחינת 70 אנפין חשוכין. ועל כן על ידי פגם הברית שהוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, בחינת אנפין חשוכין הנ"ל. וזהו שדקדקו וקראו חילול המועדות לשון המבזה. היינו בחינת פגם הברית שמשם באים כל החרפות והביזיונות. כי עיקר הכבוד תלוי בשמירת הברית.